أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. ودا جدر آيات وش مخ كتير سيوي دي دا غدا ترجمية سخو پارغ سيويو وس دا غتا ولار دا خبر إياك نعبدو و إياك نستعين. د دې ترجمه به داسې کوو چې ایاکه خاص و تالر ای الله نعبدو موږ عبادت کوو. عبادت نو خاص دغه لمانځه ته نه وایي. زموږ ورته په ذهن کې خو دغه راځي چې خاص تا ته عبادت کوو. معنی لمونځ مو خاص تا ته دی. په عبادت کې دعا راځي، په عبادت کې نظر راځي، دا ګرده دا حج زکات دا ټوله به د الله دپاره وي. که نظر سړي د الله سما سوا د بل چا دپاره کوه چې د پلاني بابا دپاره مې نظر کړی دی، یا مې د پلاني نبي دپاره نظر کړی دی، یا مې د جبرئیل امین دپاره نظر کړی دی، دغه په شرک راځي. ولې خدای عبادت یې د بل چا دپاره جوړ کړي؟ داسې رقم جه سړی کی چې د الله دپاره مې دغه نظر کړی دی، ثواب یې د پلاني دی. ثواب چې دا خلک چې وایي چې د پلاني دپاره مې کړی دی، که دی وایي چې دا د هغه دپاره ګر سره دی، خو غلطه ده. که په زړه کې هغه هېڅ معنا ثواب یې نو زه هغه تور کوم. بره بیا شرک نه دی، بیا سیه دی. د عباداتو ثواب سړی و نورو خلکو ته بخښلی شي، که مړي که ژوندی. ژوندی کې هم بخښلی شي چې د پلاني دپاره دا ثواب دی. ایصال ثواب چې ورته وایي، یا د پلاني مړه دپاره. نو هغه چې دی دا نظرونه وو دغه نور عبادات ګرده تر نعبدو لاندې دي. نو خبرې ته به متوجه است. ایاکه خاص تالر نعبدو موږ عبادت کوو. و ایاک او خاص تا څخه نستعینو موږ کومک غواړو، امدادم د بل چا څخه نه غواړو. اوس نو دلته چې دی اوله خبر چې تاسو ورته متوجه کیږي، طالبانو تاسو په دې بیا ښه پوهیږي، د مخه ګرده صیغه د غائب وي. اسم ظاهر چې ذکر سي حکم یې د غائب وي. الحمد و ثنا و ستاینه د لله الله لره، لکه الله چې غائب وي. نه دي لکه سړی وایي پلاني کاکا داسې ویل، پلاني کاکا داسې ویل، پلاني کاکا نو ګواکې دلته نشته. په غائبه صیغه یادیږي الله لره. کما لا چې امر بالعالمین دی، چې د ټول عالم پالونکی وروزونکی دی. هغه الله چې رحمان و رحیم ذات دی، هغه الله چې د ورځې د قیامت مالک دی، اختیاردار یې دی، دی د هغه خاوند دی. اشه تر وسه غائب سی غیر رواني وس په یاک خاص تعالی رنو د مخ غائب بس طرز روانو وس چې مخاطب دی. دته د تفسیر په اصطلاح کې التفات وای. چې بیا په تفسیر ورګټ سي د خیر پوهیږي چې د کلام اسلوب طرز یو رقم روان، د غائب پر رقم روان، یا په خطاب ته وای تا داسې تا داسې تا داسې، یا ګرګه خبرې مخاطبي مخاطبي، یا په بر روان خبره تکلم ته وای ما داسې کول ما داسې کول. دا التفات دی، د یو طرز د کلام درې طرز اسلوب دي، یا پر غائب طرز روان، یا پر مخاطب طرز روان، یا د متکلم د ځانه څه غیږي. نو د تکلم پر کمی خطاب ته واوړي، یا د خطاب پر کمی غیبت ته واوړي. دلته د غیبت خطاب ته ولې واوښته؟ په دې کې یو تنبیه در لره درک. هغه دا ده چې مؤمن مسلمان چې پر لمانځه باندې ودرېږي، دی چې اول دوار دا د الله حمد شروع کړي، ګواکې الله دی نه ویني. الحمدلله ټول حمدونه الله لره دي، کما الله رب العالمین دا صفت چې ذکر سي، په دې د الله نوکې وپېژني. کم الله چې هغه رحمان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو. کم الله الرحیم چې په هغه دنیا کې مهربان دی پر مسلمان نه پر کافر. بابا کم الله مالک یوم الدین، دغه صفات چې د یو چا ذکر کړي بهر لکه سترګو ته چې ودرېږي. برای ایاک نعبد، اوس دی مقام ته ورسېږي چې هغه دی ګواکې خدای پاک ته دی ګور. هغه د احسان درجې ته راغی چې جبرئیل امین د نبی علیه السلام څخه پوښتنه کول، د اسلام پوښتنه یې وکړه چې اسلام راوښی، د ایمان پوښتنه یې وکړه، دا راوښی پیغمبر ورته بیان کړ. ول احسان مشتره وکړ. احسان چی شدی؟ پیغمبر احسان و دغه توای ان تعبد الله کانک تراه، چې دا الله دغه سی عبادت وکړي ته چې حضور ته ګوره. نو سړی چې الله ته ګوري، الله یې مخ ته ولاړ، نو دا په څه قسم عبادت کې؟ ول عبادت چې دغه رقم کوي دغه ته احسان وایي. فإن لم تكن تراه فإنه يراك ام تکه نیوی نه دای خودی بجن و تم دای دغس کله کته چورته ګوره دغه یا کما قام تو اس متوجه ساج د غیبت ولی واوشته د مؤمن شان نه چې د الله په دغه نشپتو کې دای هر کدای ودر بدل چې د الله د نشپتونه زیان تراله بار له کدی چې الله ویني ور ورسی جګر سره قسم الله خو دای ویني نه مګر مخاطب کې دای چې مختمه ولاړ دی نو دا واجه د شیشته فارس چې د غیبت څخه خبره تکلم ته ولی واوشته چې ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص تا ته عبادت کو او خاص تا ته کومک کو سوپیان وای په دا ځای کې برای د دې څه بل شی امز د کیر سړی چې ذکر کوي الحمدلله الحمدلله الحمدلله په معنا یې پویږ وای وای وای دا ذکر چې پر زړه باندې راډی څه بار لک پر مزه کچو ګور لکه وڅ داشت وای یو وخت چې ورسې نه لانی خاشي د خدای در عبادت درخې ولای پیښه څه ده یو ځای یو چا ایراو پرې لکړي او به پرې لکړي وس دلته دا چا وکړه دا شیا د اوبو د طبیعت چې په وچه ځکه شیا چې نکي مرغي واشه پښنه کوي د الله د ذکر د طبیعت چې د چا پر زړه راي لکه خپل بر انوار پر راوړ دی چې څومره د ذکر وکي وکي د الله هغه صفات ته من کشف شي چې رب العالمین اوه دا زما رب څونه غټ مربي دی د ګرد عالم تربیه کوي دا سال ورد ور انسان د خپل کور ته ګوري بس خدای دا شی را کړی دی خدای دا را کړی خدای دا را کړی دی بیا نو درغه نو کیچ دی ډیر وشار سی باران په د انسانانو کې با با د ګرد جهان د مر مربی ام دی دی دستور د ام دی د عطارد د ام دی د جبرائیل ام دی د عاد ګرد مربی الله دی دا انکشاف چې شنه به نس پر ذکر الله در رحم الله ورسته رب العالمین چې یعنی دا غد پر دماغ را من کشف بس ابس دی د خپل کار ته وجو جی نفسي لکی الحمدلله دا ذکر جاری ساتي ساتي دا الله د بل صفات روشنايي پر راهي لاس بل در بچاو ته خلاص الرحمن په غيب سي و پيجن دا غد د دوام دی کی کی د الرحيم در بچا پر راهي لاس په دې صفات سي و پيجن بارا دونه قدر سي بارا بلاد سي پای ته د خبري چ اوه دا خد اقامت ته ورزلا ما دي کی د نور کی سي خو دا خاطر پرېښو ورسته بارا د اداره کم سي دغه نو د سالیک او هغه مرید چې موږ ته وای چې واقعي پیری او سپګرات دغه هغه پای دي چې بارا د الله پاک دغه د حجاب پر دې لښ سي ختمیږي خو نه د الله پاک په دغه نه د نور په پردو کې په اویازه را پردو کې د نور پټ دی چې انسان یې په سترګو حساب نسی لیدای خو چې پردې لڅیږي لکه بلب چې د ډیرو پردو لاندې کې مثال داسې وایي بارا چې یو ټکر نيسته کې ارونه یې تیزیږي چې استه کې ارونه یې تیزیږي ورسته چې کیس بلې په پردې ولاس پردې له اواري مګر سړی نسی ورته کتل دا هم د سالیک هغه درجه ده چې الله په پردو کې دی وویني مشاهده یې ایاک نعبد و ایاک نستعين بارا وایي تاسو خاص عبادت کوم خاص تاسو خپل مګ ور کې دایس د دوه امه واجه مادر تو چې پلا د غیبت خطاب ته ولي واوښته خو مال سره چې کرا کرا روشي په ډیرو صفات و پیژنې بار لکه ورته ګوري چې په فقه کې یو مسله ده د سلام سلام هغه دي چې یو شی وسنسته خرڅي خدا بیع د معدوم د حرام مگر سلام په شریعت کې رواس وای په سلام کې دا خبره شرط چې مسلم په هیڅ ته سلام پکښ کې غنم دی چې هغه غواړي په سلام باندې د دې په دوه صفات ته ذکر کوي چې بار دا رقم څه چې وزورته ګورم دا رقم غنم به جړ به د پلانی علاقې به پلانی تخم به دا مطلب یا به اوی یا به خوشکاوی دا دا ګر ته ذکر کې برس چې غنم پراته دي ابر پیسې وس ور کې غنم پر هغه وخت کې چار ساتي پر هغه باندې وخت ور ور کې دا په صفات شی معرفه کیږي دا لا صفات کې څه دی دا چې موږ ته وس معلوم دي لکه خطاب چې ورته کوونو نو درېمه خبر هغه به دا د ترجمه کې دا ولي ور سره وای چې خاص ستاسو عبادت خاص تاسو که کوم مقر دا خاص توري دلته کوم دي دا بیرته هغه په خوانی زور قانون دی چې یو شی چې حق ده دغه هیڅ کې مقدم کې مقدم ذکر کې مؤخره کې حسر پیدا کی یا مؤخره کې را مقدم کې حسر پیدا کی دلته اصلي جمله خو دیش دخو فعلیه ده نعبدک نعبد مش عبادت کو کستا وَنَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَعِينُ مُشْكُوَ مَكْوَرُ كَسْتَاتَخَ اغم مفعول به متصل دي نعبدو سر مشرتي دي مش غشت چ سر جلاك وحسر په پیدا کو بارم اغ کد نعبدو سر جلاك اغ کمو د نستعينو سر جلاك د مخ خو نعبدو ک نستعينو ک سر اخ اصلي عرب دغه سوای مگر الله عز وجل سر دس نازل کړ د څه د پاره کابه بار په چار د مخ کی پر نعبدو نو کاب خو به زمیر متصل دي چې د مخ کی په چاپ شه مشله یواز نه دري خو زاري جنو ایاک د منفصل زمیر بارز جوړ کړه ایا یو سر مرګر کیچ ایاکس ان اوس ایاک هغه کدی په ایاک اوشت دی چې د جره د مخه کې وس خمخه حسر باید کی چې ایاک خاص ته ته پاره نعبود مج عبادت ابل خوم دا غره کم دی خو نستعين وکو کچې تر نستعين د مخه کې یوازې کله کوی کدی خو زمیر متصل دی خو متصل په چاپ سي اتصال غواړي ان خو اتصال یې نست دلته خپل عمل یې نسته دلته ابره چې هغه یا راوړي ور سره دې ومشلوه چې یا که خاص تا ته چې هکه مازې ودرېږي منفصل ضمیر ځینې جوړ سو خاص تا ته نعبدو نستعین ستا څخه موږ کومک غواړو د کومک مسلې تفسیرات سو عبادت خو ګر سره غیر الله ته ناجایز استعانت چې د چا څه غواړي استعانت دوه قسمه دي یو ما تحت الاسباب دي یو ما فوق الاسباب دي ما تحت الاسباب دا دي لکه سړی چې نسي ولاړی دی یو چا ته یې لاس درته چا که کومک راه دا نه دي حرام دا نه شرک دي بابا خو اسباب دی به لاس راکړي ما به پورته کړي یا یو چا ته به تخونه کې اوبه راکړه تږی یم اوبه مې کړه اخ پوهېږي چې هغه دې سړوبه یې د روابې خرابې کړي زه بې وچړم یا چا ته په سر مې درد یار تا یو ګولي راکړې وای د سر درد علاج را وکړه ډاکټر ته ورځې دغه شیان جائز دي مګر الته به جمع عقیده دغه چې مؤثر حقیقي ولاکه یا ډاکټر دی ولاکه یا د سړی دی مؤثر حقیقي الله عز وجل دا نو ما زه سرسری کومک د بل چا څخه غوښتل کې یو ما فوق الاسباب دي هیڅ شی لا نسته کلندر بچا مدد اوس سړی ته چې کلندر بچا پتا څه وکړي خو هغه هغه دې دلته اسباب نسته چې تا ویني پورته دي کې ما فوق الاسباب کومک چې دی هغه د الله عز وجل په اختیار کې الله پاک چې د چا کومکونو کې هغه اسباب ته ضرورت نه لري چې وای کول په یو کول چې څه بس هغه کیږي نو دغه اولیاء او څه چې ګایګي خلک غایبانه امدادونه غواړي پلانې را رسېږي پلانې کومک راوکه پلانې دسی وکه په دغه شیانو کې باندې انسان عقیده بربادي چورتوي چې هغه تلته ته حاضر دی یا نو ته د جزا چې ناره ورکه دغه ستاره هغه ځای څنګه کومک وکي خو مرمدار ته هغه قدرت چاغه د الله خصوصیت چې د کون په کون په امر باندې کارونه کوي ته هغه ود ته ثابت کړي دا غزا څخه امرونه وکړي چې ما کار وس نو دا چې بیا دی غلط دی د استعانت بیا جائز نه دی نو ما تحت الاسباب کو جائز سو چې جائز فارق کې به جمع عقیده دغه چې اصلي موثر دغه شی نه دی دا سبب لکه ډوډۍ چې مشهور دغه معقده ده چې اصلي موثر دا نه ده ک الله پاک د مروالې صفت نه است کې دغه ډوډۍ په فجولو جوړو خره نه بمړیش په ټنو ټنو وب بچشې په لټورو لټورو وب بچشې نه وب بیا دا موثر برته الله دی په د اسباب عادیه او که هم تر اسباب چې ور پورته سول اغه نو که دغه رقم چې امداد غواړي چې غایبانه دي ګر سره امداد نه غواړي بار خو اغه دي چې بار شرک ته دریږي نو دلته د استعانت حسر کی چې وياک خاص تاسوخه نستعين او مشکو مک غواړو کم کومک اغه اس اغه موثر حقيقي چې بولي اغه حقيقي کومک د الله په لاس کې دي نو د اولیاء او څخه کې څوک غواړي سم د مرتحاضر ام چې وای ته زما کومک وک ما نه زما په بار کې الله پاک دی ویل کی جا او په یو دواره پښکوا دارک اغه بیا دا غره کوم مسیر حقیقی بدای نه بولی دا واجب د اعلی د فاره یو ذریعہ حب ولی د استعانت مساله خورا ورده ده روح المعانی به خدیر ورده کړی دا فقط خلاص ترته وای پس اهدنا الصراط المستقيم اهدی وشه یا الله نا و مشت الصراط لا المستقيم ستا ستالر الله پاک تو خص دالر را ته وشه ګوره په دا محسوسی لار کی چې سړک سدای ډریور څونه وسای او غدر دې ځاګړې شي ویني پسل پسل شل کې روان پسل کې خار لاندو وکړ دلته کله کده پاکستان سړک چې پر کیلومتر کیلومتر لکه مار پیچلی پیچلی دی بار اریان دی خدا بل مور درک نور مان میر چې بل روان دي کنه دی روان مستقیمه لار کې دغه صفای دی د اسلام لار دغه رقم د لکه هغه سد سړک چې یو نوع کې جمني پکشه او شبردار سړک الله دغه سړک راته وشه چې سد مې ته ودرې پښتنې ضرورت نور نه چې پر کم کچګر کاس ایه دی وشه نه و مشته الصراط لار كمل المستقيم اغسد اسد لار تچا لار صراط الذين انعمت عليهم صراط لار الذين دهغ كسانو انعمت جتا انعام كري دي عليهم پر دي دوغ كسانو لار را وش اغا كسانو سوق دي غير المغضوب عليهم غير المغضوب چ غضب ندي سوي عليهم پر دي ولا غدالين او ندي گمرهان لار ركي دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بدل د الزینا څخه دی هغه چې مخکې تیر سوی دی صراط الله راته وشي الزینا دا هغه کسانو انعمت چې تاین عام کړی دی پر دې دوغه کسانو لار را وشي چې تاین عامونه پر کړی دی هغه نو څوک دی هغه کسان دا بدل دی غیر المغضوب علیهم چې ان پر دې غضب نه دی سوی ولا الضالین او نه پر دې نه دی لار ورکی د سی بیا نه ترجمه کړي چې غیر المغضوب نه لار دا هغه کسان دلته لار به نور سره چې نه لار دلته نه لار سکی ولې خدای چې دې د الزینا د پاره په الزینا کې خبر نشته د الزینا هغه کسان چې پر دې غضب نه دي سو دا کوم دا رقم دي چې دا د عتب ته پاره دي چې اته سرعت او سر مکرر دي چې بیا ور سره راګرځي کله راګرځي به په تقدیر کې غیر سرعت المغضوب علیهم دا د تقدیر بار غواړي کله ور سره رجې چې توای چې نه لار هغه بل بیا دا چې غیر ما سوا سرعت د لار څخه المغضوب علیهم دا غ مغضوب علیهم کدای سیز ما خبرت متوجه است ترجمه دواره کم اسول اگر شد ترجمه داغه دا چه دا سرا دلت بلا لار و سرا ذکر نکه برا و غیر المغضوب علیهم چه دا الازین سوکتی چه غذا پر دوی ندی سوی و لغ دالین چه دا الازین اغا سوکتی چه دی گمرهان ندی او که ته داسې کوي چې نه لاره د هغه کسانو دلته بیا د غیرو د مغضوب تر منځ لاندې بره بیا دلته په دوابین کې مضاف غواړي چې غیر صراط المغضوب نو مضاف ته ضرورت نشته خپله تفسیر بیزایي وایي دا دغه الذین دپاره چې دي یا یې صفت که یا یې بدل که ځینې نو په صفت کې لا سوال ورګېږي چې غیرو خو نه کېرادي کله د معرفه دپاره الذین خو معرفه د صفت کله واقع کېږي د هغه جواب دا دی چې غیرو خو توغل په ابهام کې لري مګر نه که دس چا ته مضاف شو چې د هغه دپاره زګې واحد و برای حکم د معرفه ګرځي د معرفه درې لکه سړی چې چاته غیرو کما سوال ستا څخه ستا څه ما سوا بره معرفه دي خو ګرد خلک ستا ما سوا د هغې نومره مراد شول دلته هم د مغضوب هغه ضد چې دي مقابل چې دي هغه خو انعمت علیهم ولا دي د دا مغضوب د غدالین شي بس په غیره باندې هغه معرفه سوه چې بیرته هغه ځینې مراد دي د هغه دپاره صفت باره ګرځي نو دا یو نحوي خبره سو ما درته وکړه اوس راځو دې خبرې ته دلته غټه مسله ده په دې ځای کې چې ښه الله ته خو تا خواست پیش کړي خپل درخواست ور وړاندې کړي تا الحمدلله د سورت په نومانه کې هم درته ښویلي وو چې یو نوم یې څه شو تعلیم المسأله د سوال د ښوولو طرز چې الله وایي د چا څه چې سوال کوي دغسې ګوره د خدای څو نسبتونه بیان شو بیا دا په مابین کې چې دا غاړه ورته کښې چې خاص تا ته عبادت کوم ستا څه کومک غواړم نو بل چا څه نه غواړم دا ګرده چې دې وکړې اوس هغه دې د جېبه خپل سوال عریضه پر راپورته چې نو ته غواړې چې دا دوری دوری کېږه درته عاجزه عاجزه کېږه خدای پاک د صراط مستقیم خواست کوم از دغه یو عریضه درته لرو چې موږ ته صدا لاره وشه په دې اوس زمانه کې بیخي باید موږ دا دعا ډېره وکړو چې د جن لارې دغه صراط څه وایي کوي درته چې اریان څه چې اوس داسې مړې پیرې دي دا اوس څه بلا دي په خلکو لکه شیطان په زړه ورننوځي پر بله لارې درڅه کشي نو دلته ما دا خواست چې دې وکړي نو خو خبره خلاصه شوه دا څه کوي چې صراط الذین انعمت علیهم د هغه کسانو لاره چې اتا انعام پر کړی دي وای الله رب العزت په دې کې دغه غټه نقطه مؤمنانو ته ورښیي هغه دا ده چې دلته دوه شیان دي ملاصاب یو چې دی رجال الله دي یو چې دی صراط الله ده د الله لاره ده ته چې دلته لاره غواړي مستقیمه لاره خو دا د الله لاره ده که نه ده چې د الله لاره چې ده چې د الله رجال نه وي ولاکې پیدا کړي قرآن دې یي خبرې ته کدای سې متوجه یاست چې موږ ته صراط مستقیم وښیي صراط مستقیم خو دا قرآن ده درته دا ولې الله ورسره وایي چې صراط الذین انعمت علیهم دغه کسانو لاره چا ته انعام کړی دي دا په دې خاطر ورته وایي چې دغه قرآن که چې دغه رجال الله چې دا د الله والا خلک دي که چې د دوی څه ماسې وه قرآن ووایه ولا به لکه حق ته ورسېږه په قرآن به کافر درته جوړ کړي ته چې وا ما څونه ښه کار کړی دي زموږ نو بس دغه یو قرآن شریف مو راټینګ کړی دي بس دغه نو نه یي لکه نورې خبرې نن د باور نه دي دغه سړی وایي کفر ته ځي ته په قرآن کریم د چا د خولې سره ټینګی د هغه کسانو څخه چې الله انعام پر کړی دي صراط الذین انعمت علیهم کتاب الله به د اهل الله څه زده کوي دا قانون دی استادان یې هغه دي د بل چا څه نه زده کېږي ته به دا نه یا شکر اوس خو ګرده خلک بنا دي سواد یې زده دی نوشته ویلی سي هغه دې تعلیم مو دغونه کړی دي قرآن شریف په پښتو هم ستا په اردو هم ستا په انګریزي هم ستا کرای بیا رانیسم خپله بالا زملایم په کور کې پورته کښې شکر هغه دی اردو په تاوایو چاپ سوي دي پښتو په تاوایو چاپ سوي دي ورته کښېبنه په خپل کور کې ملایم خپل شیان به ځینې زده کړم وایي د دې داسې مثال لکه سړی چې ولاړ شي د ډاکټري کتابونه په پښتو نشته په انګریزي نشته په اردو نشته د ډاکټري کتابونه کره په بازار کې رانیسي کور ورته کښېني معاینه خانه خلاصه کړي هغه د غوږو دغه رانیسي هغه ټیلیسکوپ چې پر زړه و پر ځیګار یې وږدي چې نه بس په ګوري بس هله یې فشار شل چې دا بره ډاکټر دی خلک ورځي دې دې فنزو سره په دغه کې جوړه کتابونه مې ګرد درانی ولې خلک وایي وایي چې ورنس سي دې د سپیرو ګولې به ورځ درک سر بده په جوړ سم مگر بل ورځ بسړی وځلې نو دې دې پر ځای چې کلی آباد کې دې کلی ولاک آباد کې اجر آباد یې مړي بده د غیر روان روان کله خو هغه دې کتابونه رانی ولې جوړه پراته یا دا نور خلک دې دازي ولې شاګردې خو سکول دې په وای چې د ورسه مې خلاص کې بره وای زو راځه استاد ته د انجنیری کتابونه درانی سم مرتک شه خپل انجنیری دې وسکا کولای سي نس کولای کتابونه اجسته ولی خود انجنیری اهل چې بیا دی د استادانو څخه دغه کتاب چې وای پر لاره دی سمیش یو یو ډاکټر دی شاګرد نه دی برای راتول د پاکستان په اپریشن خانو کې چې کوم کسانو کار کړی تعلیم یې نه دی کړی کالج نه دی ویلی وای چې راس زمر دغه ډاکټر مې چې دلته پاره غسو په اپریشن کې دی تکړه یې جره سره دی شي دې خلکو عملی کارو نه دي زده کړي فقط سبکان وي بل پر اخر زدلې دي دا بل چې عملی دي دلې دي کتاب نه دی معلومه ګرځي چې به کو کیا کار خود ته د استاد نظارت لاندې د زده کړي په کتاب کې ټکی په ټکی نه دی ویلي، ابل ټکی په ټکی ویلي دي، مګر چې استاد سره نظارت لا دې کار نه دی کړی، خپله را غورځېدلې دي بارو یې کوم هغه کړه ورته عاجز په پرشین کې بار الله سره څه نشو کار نشي کولی. دا غره رقم د معماری او د تعمیران چې جوړې د دې کتابونه ستا بیانونه ستا د خامکدوزی دسته، مګر هیڅوک چې د استاد ته وزارت لاندې کار ونه کړي کمال ته نشي رسېدلی. الله دغه درته وایي چې په صراط مستقیمه کې هغه وخت ته تلای سي چې د صراط الذین انعمت علیهم دخلی یې واوري. نو اوس ځینې کسان ستا ډاکټر سا پلانۍ انجینر سا پلانۍ دې تفسیر لیکلی دي، پلانۍ ډاکټر تفسیر لیکلی دي، د دې د تفسیرو چې وګورې خلاصه یې دغه د مسلمانانو د یهودو غلامان کوي. د قران ګرد آیاتونه د کشي هغه د غربان وخواته پر هغه رقم چې دغه پر دماغ اواره شي اخو د ته دغه ځکه د کوم خوا پیور شي قران یو لیکي په جلد وای یو لیکي ګرد یو لیکي مګر د دې پر ځای چې خلک هدایت راوړي خلک ورځي دغه د امریکا ولا مونږ کی ورغزي د غرب ولا مونږ کی ورغزي د غلامان چې جوړي د کوم زیاده غزک ورته پیور شي چې قران د اهل الله سنه ریز دکړي، قران د رجال الله سنه ریز دکړي، د اعلی والا خلکو سیدا نه ریز دکړي، خود دی بر خپل ځان ورته جوړي د لري بر ترجمه پر کړو ورته هغه کی چې د پر دماغ ډیره برابر او بسته د ترجمه ده چې د عقل سره ډیره برابر او د ترجمه ده. زموږ دین خو ګرد یوازې عقل نه دی، اگر چې عقل کې اساس دی پر هغه باندې بنیاد دی ولې ونه کله پر منځ مکلف خو عقل بنیادی مگر ځینې ځینې ځایونه به داره کمی چې عقل عاجز سي دی بالا ته تسلیمي اجبار دلته عقل نه چلیږي بحث دلته چې الله وایي هغه رقم څه کوه. نو ډېرې معجزې دي د نبي عليه السلام باره دغه روشنفکران چې دا تفسیرونه کوي د هغو څه منکري دا نو کېږي دا نو کېږي دا نو کېږي، دی غواړي چې هغه معجزه همداسې پر عقل باندې اوارې بابا خورت معجزه وای و داغه ته خلق ورته عاجز نیسی کولای عقل ورته عاجز نیسی کولای الای خارق العاده کی. نو داغه زای ته انو کیته کی دای ستیس و سمت وجه سی است چې خود الله پاک سره فقط داغه خواست کړی چې ایه جن صراط المستقیم الله مشت سدا لا روشه دا څه کول چې صراط الذین انعمت علیهم چې الله د دې دخلی راته وشه چې خطا نه زم چې پر بل باندې ولار نسم. نو د اهل الله والا څه به تاسو د قران کریم ترجمه کوي هغه به ځنیست کوي کې د اهل الله والا څه نه کوي دغه قران به ویلې دغه قران به مختوري دغه رقم وي ولې پر غلطه ای بیا قران کریم چې دی چې پر اخوا کښې پر اخوا حاضر سره چې خو نازل سوی کتاب برای تعویلات ورکی پر رقم رقم کې وز د صراط الذین انعمت علیهم څوک دی دغه اول چې موږ معلوم کړي دا خلک څوک دی په قران کریم کې په سوره نساء کې چې دی الله ته یو آیات کریمه دی دا نشپیتم آیات الله پاک داسې فرمایي ومن یطع الله والرسول که چا اطاعت الله او د رسول وکړي فاولئک دا کسان چې دي د چا سره به ملګري چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي مع الذین انعم الله علیهم دا به د هغه چا سره ملګري چې الله پر هغو انعام کړی دی هغه منعم علیهم وصدر شیب من النبیین چې هغه عبارت د نبیانو څخه دی والصدیقین چې هغه خاوند هغه صدیقین دي چې د الله سره په وعده کې رښتینی ختلي دي والشهدا شهدا چې د الله په لاره کې شهیدان سوي دي والصالحین او صالحان دي وحسن اولئک رفیق الله وایي د دې خلکو سره چې ته ملګری سي دا خو نه مازي ملګری ولاکه دي چې نبی دي ملګری دي صدیق دي ملګری دي شهید دي ملګری دي صالح دي ملګری دي او ته په ورځ په قیامت کې د دې په ډله کې روان شهید نه د شهید په ډله کې روان کدا ایس په خبره فیدی است الله وای منعم علیهم دغه صدور دی نو دغه د ته قران وای چې وای دغه انعمت علیهم لا راته وشه معنا د نبیان او د صدیقین او د شهدا او د صالحین دغه څلور خلق قران شای جوړ کړی د دغه صالحین دغه منعم علیهم دغه صدیقین دغه منعم علیهم نو اوس د اوغه آیات پر ابد په دې پوس واس لا راته وشه دغه چا چې تا پر دې انعام کړی انعام والا څوک دغه څلور دی د دې لار دغه اهل الله خلق دي د دغه صلوحا او صدیقین څخه به زکه چې د الله سره په چمه منافقت کې نه روان شي په خوله یې ورکه وای هلته بیا د کافر په بغل کې ولاړ درک دغه نقطې ته به تاسې پام سوی چې د ځانه به دین نه زده کیږي چې هر څه وکړي د ځانه صدا کار نه کیږي الله کته شي واس چې یا قران شریف دغه رقم کافي دی د الله رب العزت نبیان دی ولکو څلیر یو سره زیات کم چي دي ته ما ته دس را وشه یو ځای دس نبیان راغلي چې مستقل کتاب نه لري دغه مخکې رسول دغه کتاب سره بدرګه کوي لکه نبی علیه السلام نو ویو انبیا د بنی اسرائیل او ازما د علماء امت د امت علماء دا رقم دي لکه څوک لکه انبیا د بنی اسرائیل وای خو انبیا او کی د بنی اسرائیل دا رسول به یو دا نور ام نبیان و وحی ورته کې خو د کتاب خلقو ته تبلیغاوه نبی علیه السلام یې زه نبی نور نه لرم زه اخر نبی یم خو زما د امت علماء څه هغه کار اخلو چې زما سره به دغه کتاب دی بدرګه کوي خلقو ته بیا وای را سره نشریبه ار یو په خپل ځان کې د رادیو د سټیشن کارو کې د ځان شي نشي ولې خو هغه کتاب چې پیغمبر اورل دی به نشري نو چې په دې تاسو پوس واست چې د سن بیان ستا چې نوې کتاب نه ورسره اشد بل رقم یې فرض کړ. دیس کتاب ستا چې نبی نه ورسره چې الله دې خلکو ته کتاب را لېږلی چې بس دغه کتاب دې وایست نبی نه غواړي خپله ستاسې په ژبه دی په ګرده جهان کې نشته. دیس کتاب نه دی اسمانه نازل سوی چې استاد دې نه ورسره. نو د دې خبره څه دا معلومه شول چې دین چې دی چې په کتاب کې ام یې عمل نشي په کولی چې استاذ یې زده نه کړي دا رمسته بوم کېدای ستاسې فهم سوی دیس نه دیس ته کتاب نه ورسره. نو چې خلکو ته تبلیغي دا غبل مخکې نبی کتاب مگر دیس کتاب وشو چې نبی دې نه ورسره دا رقم نشته. قران کریم کې الله عز وجل فرمای لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم په سوره نور کې شپږ سرويشتم آیات وای الله آیات نازل کړي د قران کریم چې مبینات ښکاره ښکاره دي دا مې نازل کړي او الله پاک هدایتي هغه څوک چې د خوښه سوره صراط مستقيم ته په دایو ځای کې احسان ذکر کړي چې الله دا دي آیات نازل کړي بل ځای وای ولقد من الله على المؤمنين په سوره آل عمران کې وسلو سره شپږم آیات په تحقیق سر احسان یې شي دی الله پر مؤمنانو پر کومه خبره کې اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم هغه وخت په دې کې رسول د دې د ځان سره واسه دای په احسان کې ذکر کچ بنا ک کتاب ستا سره وای قران وای او رسول نه وای په دغه کې قران عمل نسکوري د قران کریم رهبر لار شو درته څوک دی رسول دی د دې د خپل چې څنګه تفسیر یې هغه راکان به کېد ځان په تفسیر نه ک هغه کده ځان سړي کولای هغه د پښلیم په باره کې آیات نازل چې الله پاک ور فرق تر هغه وخت کوي حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود چې د سپین ستور سي توس پر سي سره جلا کیږي. صحابي عربي دي عربي نسل دي بل د وی ان سي پی دا کړی و تور یو سپین در برشته لاندې به یې شوی په تل تک کې به ورته کتل چې سره جلا سي نو د خپل خوراک او لاس غزه او خرمه یې راستي خوري برا خبرو چې شس ارج سره جلا وشه برا بدر دو روزه شروع ابه خوښته ولا چې داسې اسانه راځه ده منه ورځ را باندې لړدس څنګه کې ساده برام نو خدغه د پی تورې انسی چې خاله وایي دا تورس پرسه یو سمر سره سره جلا اسول بس برا فرق باندې یزي هغه وخت باندې و برا پیغمبر علی سره انک اذن لعریز قفا برا خورا بردار چټ کی ته دې دوه ترجمه شو یا بردار چټ دا منه چې الله پاک د خدای بنده شپه اوس پیجې یادی نو تاب تر شپه اوس پیجې لږ کړی دوه چټ تاج دلی خبر د اسمان کې شپه ورځ مزایې ته وروز سپیدی او شپادی در څټلاند دا یو امانه او بل د دې په داوتن کې رواج دار کمی چې څوک نو کې نه پوي بر خلک وای نو څټو جې سره پندی نو اذن انک لعاجز القفا دا معنی چې سخت نه پوي الله سوای ته سوای ګور هغه دی عربی دی عربی نسل دی مګر په ترجمه کې خطا وته پیغمبر بارو د سپرسي سمراد اغه سپیدی د سپرسي سپیدی دی تور سپرسي شپاده چې دا شپه ورس پر لجلاس دغه دریا دی ها دا قصد وو نو ګوره چې د پیغمبر د خپلې ځدان نه کېد اصحاب د خپلې ځدان نه کېد تابعین اوس یې ځدان نه کې پرازه راځه نسل پر نسل د علماء او څخه په قران کې چې عربی خطاوز نو د عاجمي بد سآل نو الله د احسان په توګه پیښ کړ چې الله احسان رجی پر مؤمنانو په کومه خبره کې چې راوایه ستو په دې کې یو رسول هغه د دوی د نفس څخه دی هغه رسول څه چل کې یتلو علیهم آیاته او یزکیهم چې هغه پر دې آیاتونه د الله تلاوت دي د مازی تلاوت هم ثواب ويزكيهم او بعد ان يخلقوا تزكيه كي ده شركه سي پاکي ويعلمهم الكتاب او ديت كتاب نشيهم كجمايه مرتقيه والحكمه او ده فوه خبري چا سنت پیغمبر اغه حديثونه جاغه ورته شي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين كسم دي ده مخه په ضلال مبين كي نو په يو سلو سلو شپتم ايات كي ده سوره ال عمران ده ده رسولان احسان انا پر انسان باندې جدي او په اوغه مخ کې ايات كي شپور سلو شپتم ده سوره نور ده اياتو احسان پر جدي دا دواره جوړه ما ولې را روان دي دغه قران کې په دغه ځای کې اغه ته اشاره ده چې يواز يو کار نور کي يواز يو کار نور کي لکه د مثال په توګه سي بیا پارس چې زما ستر ګړنګي کتاب دی پروت د لمر رڼا دی ښکار نه کوي یا د مثال په توګه زما ستر کې بنا دی کتاب دی پروت د لمر رڼا کار نه کوي دا بل ډول ده زما ستر کې چې دی دا دی جوړي مګر لمر نشته زما ستر کې کتاب څخه مده چې کار کوي خو بیا نه کوي دا غر د غواړي ستر کې به دی جوړي کتاب به موجود بل رڼا به موجود به ربنه ته کار ځني اخلي نو زموږ ستسي دا دماغ چې بصیرت فعال دی دا وکه زموږ ستر کې قران کریم کتاب دی پیغمبر مرد چې اغل مر سره جوړه نه کیس تا دماغ دی یک کتاب دی پروت ولاکه کار ځنی وخت لکه ما لکه دا چې کتاب الله پروت ست سترګي مې جوړ دي مګر نه بل لفظ ته نه مر ساده په توره تل کې کتاب را کار ځنی وخت کار ځنی اخست کیږي نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام و مشتد چا کار راکی د بل پانو کار راکی نو دا یو پر له جوړه دي بس دا به اصلي اساسي کې د ګرد عمر لپاره که الک شاګرد یې اهل الله والا تیوارو لچ اغه د استادانو د مبارک استادانو څخه د وجه بخت جن را نقل سوی نو غیر پر صراط مستقیم برابر اولیس او که دغه سیوه چې هغه د خپل د اوسنی روشن فکره قرآن شریف خوای تفسیر خو کوي مګر ته چې د تفسیر تکشن ما ورته وکاله بعد بار د خپل انګریز دماغ هغه را کوي قرآن شریف وای اوس کو پر دغه کوشش کی ذکر نه یک څونه مشوره دی دا چا مشوره کړی د تلویزیون چا ورته ور کړی خودی غواړي چې دین د دین په نامه باندې ولاړی غربي نظام ته واړ تا کفار دغه رقم کی پیوندونه دلته وسلګي کار کی بس په پتلون په نکټای ودرې چې کی درته ولاړ دی قران وای چې سوال پکې جواب درکې ده هغه رقم کی د قران هغه طرز چې کی غیبانه قبلې چې ورته دلیل مجل دغه وړي زما قبول دي دا رقم هغه طرز د خلکو د دماغ څخه باسي کړه دغه سیم ملایم مسلمانان ځنی جوړ کی چې پر کافر باندې ګردوم بردی جوړ خلاص بر اثر جوړ سر راست خراب کړه نو دغه ځای ته بم پامي صراط الذين انعمت عليهم ولي وایه چې قران به د منعم عليهم د خلکو د خلیا څخه ځکه کې سره جلا کړ کار نه درکی بیا د هدایت سره عامه ګرځي به ترجمه ته راځه اهدي وشینا او مشت الصراط لار المستقيم سد الله صراط لار الذين د هغه کسانو درته وشي انعمت چې تا انعام کړی دي عليهم پر دې پر ځای نه چې پر کړی دي انعام چې پر سوي دي هغه څوک دي هغه خاصلور دلی وي چې انبیا دي هغه صدیقین او صلحا دي شهدا دي د اغلا غیر المغضوب عليهم نه چې غضب سوي عليهم پر دې هغه نه یادوم دا سر دا الذين انعم عليهم هغه څوک دي غیر المغضوب نه غضب کړی سوي عليهم پر دې چې د سمرات په حدیث کې راځي يهود مراد ولا ضالين او نه گمراهان لار ورک د مغضوب د غدال دا پاک دی مغضوب يهود ته ولي وای يهود سم دم پزړ کې دا خبره پیژند چې دغه په خدای نبی دی دغه کتاب د قران کریم دا د اعلی کلام دی مګر په قصد حسد څخه ایمان لري نو الله مغضوب عليهم چې په بزګانو په خنزرانو باندې واه ته غضب پر دی باندې اوس یو دا دی چې د ناپوی څلار نور معلومی بر پر بل ځغلی بارنو چې ناری ورویم نه راګرځي په نصاره او دغه ټوټکا سوی دا غدال دی لار ورکی دس حسد د سر نست لکه د يهود سره چې ګرد یې سم دم جوړه ته چیرو پر هغه سره بیا روایت نه دی منه تکدا نه پښتانه کوي ګای بارو وای چې دا وینم جلا جوالا کوي چې دا وینم جلا جوالا کوي دا وس خبره ده بارو حسد ته ښکار کوي دا يهود دغه رقم چې دا وینم جلا جوالا کوي معنی چې سم دم په حقانيت کوسم زه اقرار نه پکو نو د غدالین سمراد نصاره او د مغضوب څخه مراد يهود سره نو چې موږ الله عز وجل في حديث قدسي كان النبي عليه الصلاه والسلام نقل زين كده الله سخه وشدي قسمت الفاتحه بيني وبين عبدي حديث شريف شدي حديث ده بخاري شريف ده مسلم شريف دي حديث قدسي مسلم شريف كي حضرت ابي هريره روايه كده النبي عليه الصلاه والسلام تش الله واي ماذا الحمد لله زما او ده بنده ترمنز بيشله نو څنګه ده حديث الان واي براوي چې بنده واي الحمد لله رب العالمين چدی وای چې الحمد لله الله عز وجل حمد عبدي حمدني عبدي زما بنده زما حمد وای او چې پسیب سی وای چې الرحمن الرحیم آیات کریمه چې وای هغه مخ الحمد لله رب العالمین برای اثنا علی عبدي زما عبد فرما ثنا او فشوشو نو مانو یات چې مالک یوم الدین وای برای مجدني عبدي هغه دې زما بنده زما بزرگی ولوی بیان کړ چې د قیامت ورځې پاتې چې غټه ورځ د ګرد یوازې زما او خاون دې امزم په چای امسه نو ګوره پر الحمد لله رب العالمین الا و ازما حمد ګور دا الا د فارس چې رحمان رحیم سو اسنا علی ازما سنا یو چې مالک یوم الدین سلا ازما بزرگی بیان کړ دا درې آیت خو دې خاطر سو پس چې بنده ایاک نعبد و ایاک نستعین الا وای وای هاذا بیني و بین عبدی دا مون سرنی میس دا آیات مون سرنی می کی ایاک نعبد یا د بنده سو وإياك نستعين أو إياك نعبد ذا لا ذا فرش الله استع عبادتك وإياك نستعين أو استاسخ مشكو مكوار وإذا ما ودد ترمنز ما يعيد ما يخدي ولعبد ما سأل خدي دلت داوي تش وإياك نستعين سوال يا راتوك الله وين ما زانتك وين ما ماتك تش عبادتك تاتك ومنور شيء نغرد تشي بلا خبر يا زان وراك مكوار الله ودد شيء زور كوم نو دا د ما بینز آیات سلوکا د ترازو شي نه دی یو فلج خاتم درې آیات دا فلج خاتم درې آیات دا فارور درې آیات کی څنګه وای ایه جن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ګرد چې وای الله عز وجل بار وای دا مچ دا ګرد د بنده خپل خاصونه ګرد پکشي زما د پاره پکشي کیچ شي د ایه جن صراط المستقیم څه چې وره ونسه دا خاص د بنده س خپل خاصونه فکر چې خدای سي د لار نه ته وشه دا که څارو چې انعام پر سوي دي چې نه مغضوب دي نه غضالين دي د الله د پاره کوم شي فکر کراري نو در دغه اياک نعبدو اياک نستعين هغه درې آیات خاص د الله تعالی په صفات کې روان دا د ما بین زغه د بنده خپل خاص پکې او امید الله تعالی لوی بیان کړي چې تاسو عبادت کو دا نور درې سر آیات چې هغه د بنده په خاص پسې اړه لري کته وخت خدای آیات زنه وینم خود وای اهدنا الصراط المستقيم دایا یا صراط الذين ترپایا دایا دوا ابل ورځ می درته ورشه ول چې د امام سفر مذهب یو آیات ترته دي چې انعمت علیهم دا د پنځو نقشه چور لره ورکی و دې ته دي د کوپی آیات وای نو ځکه دا د آیاتو په چادات کې برای اختلاف راځي نور امامان اوغه د صراط الذين چې ورسه ولغدالین ما آیات ختم کی امام سبا یخو انعمت علیهم دلته یو آیات سو د غیر المغضوب علیهم ولغدالین سره ورسه بعد بل آیات سو نو دا حدیث قدسی په مضمون پوس واس چې الحمدلله د اعلی او د بنده ترمنځ تقسیم بل خبر د امین چې الحمدلله خلاص شي امین ویل سنت کې په ماضی کې کې د منځ د باندې ارزای چی د امین معنا چی شد امین اسم فعلی معنا ظاهر صورت د اسم دی په معنا کې د فعل په معنا سره دی هغه داری چې الله پاک زموږ د دعا قبول کړي استجب دعاءنا یا افعل كذلك لكذا مش توای خدای د غسل سره وک انم لا بر لاس ورته کړي خدای دا وک دا وک دا وک ا مخدیان ګرځ سوې امین خدای د غسل سره وک لکه دی چې خدای د غسل سره وک امین دا ترجمات او وی ام سنت حدیث رازی حدیث بخاری شریف د ابو هريره سره دام روایت چې نبی علی السلام چې امام په قرات کې وای چې ولغ دالیل تسګر د امین وایست فانما وی وملائکه والامین وای فمن وافقت امینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه دا چې امین ویل کده د ملائکه د امین سره برابر شو الله کې ګنای ګر ور بخشي په مضمون کې دا سپید دی است پیغمبر سوای چې ملا وای ولغ دالیل ملا خو امین وای تسګر د خلق وایس و امین د څه د پاره واس برل ملائک چې دلته ولاړ یغم امین وای نو د ملائکو د انسان امین کفر له برابر سو الله ستیر ګنای بخشي نو د امین مستحب شی دی خو د قران جز نه دی دعا ده کله چې په خبره تیس وسپوسی امین هم د قران کریم کلمه ده هغه نه د پر لوغ دالین الحمدلله خلاص اسونه پر جزای باندې هغه امین چې دی هغه فقط یو دعا ده خو سنت چې په دغه ځای کې ځای سي په منځ کې ما د وسر مرګری کیږي نو د الحمدلله تفسیر خو خلاص آیاتونه اسوس وو موجل دا خو چې دی هغه کتاب چې مطلوب دی په دې کې د اشاره بل کتاب ته در کې چې هغه کتاب عمر سره وګوره اسمانونو څو دی او دی خو د جهان راسره خېد دی پسې خو عاشو کرسی دی هغه په اسمانونو کې په قران کې دا او اسمانه سبع سماوات سبع سماوات او دی دغه ام او دی چې معنا دا هغه جوړونکی او د دې نازلونکی دا یو دی دا دغه چې باقی نه د پښه سره د مزکه چې دا او ته بخت د مزکم او ته بقېله دا برازه موسه ماسه په خپل ځان کې د جغرافي علماء او د امزکه وس په شی د دغه خور خور د لکه پیاز ترې و خو در 2 کیلومتر پلانې خور دی بیا پلانې دی بیا پلانې عین د او د قران کریم ویل نو دی هغه ته می شارک هیڅ کم زکه ده امه خالق هغه څوک دی چې دغه الحمدلله نازل کړی ده ک اسمان دی امه خالق هغه څوک دی چې دغه الحمدلله نازل کړی ده د دې د آیاتو تعداد او د تعداد سره برابر د حروف تعداد چې موږ وښه چې د حروف یو سل څوار رس کی او جهان چې ځنی جوړ دی هغه اصلي عناصر هغه موږ د ساينس ته وپلټ یو سل څوار رس هغه سره کشف سو بالا نور نشي دا دا وایي چې معنا د دغه کائنات خالق او دغه نازلو کی خالق دا یو ذات دا یو ذات نو دا د جې اعجاز علمي دی چې بږي کی صدق الله العظیم واخر دعوانا الحمد لله